warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 października, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek doniesienia naszego korespondenta o polskich pseudokibicach zatrzymanych we włoskim Cagliari. Złapano 6 chuliganów. Byli w grupie, która wszczęła zamieszki w centrum miasta. Wiemy już, kto jest w gronie laureatów tegorocznych katolickich Nobli. Nasz reporter za chwilę opowie o wręczeniu nagród Totus Tuus. Nie będzie słowa o politykach, będą za to wybory w liczbach. Sprawdzimy, ilu w sumie kandydatów walczy o miejsce w Sejmie. Wywoływali burdy i zamieszki. Są nowe informacje o polskich pseudokibicach zatrzymanych w Cagliari. Jak mówiliśmy przed godziną w serwisie Trójki, zatrzymanych zostało 6 chuliganów. Aktualne informacje ma nasz korespondent we Włoszech Piotr Kowalczuk. Jak donoszą włoskie media, po meczu, który Cagliari wygrało 3-1, pod stadionem doszło do starć kibiców obu drużyn. Potem około 30 polskich fanów piłki nożnej ruszyło do historycznego centrum Cagliari, gdzie zdewastowali ogródki 2 restauracji, zmuszając klientów do ucieczki. Po drodze rzucali petardami, wywołując panikę wśród przechodniów. Następnie Polacy ruszyli w stronę portu, gdzie starli się z miejscowymi kibicami. Klienci lokali i okolicznych sklepów zabarykadowali się wewnątrz. Dopiero interweniującej policji udało się zaprowadzić porządek. Zatrzymanych zostało 6 polskich pseudokibiców, zarzuty postawione zostaną również 3 Włochom. Mecz rozegrano w związku z transferem piłkarza Pogoni Sebastiana Welukiewicza do sardyńskiego klubu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kompozytor, Stowarzyszenie Pomocowe i Diecezjalne Wydawnictwo znalazły się w gronie laureatów tegorocznych katolickich Nobli. Na Zamku Królewskim w Warszawie trwa właśnie ceremonia rozdania nagród Totus Tuus, przyznawanych przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wyróżnienia przyznawane są za działania zgodne z myślą i nauczaniem Jana Pawła II. Uroczystość na Zamku Królewskim obserwuje Wojciech Cegielski. Wojtku, witaj ponownie. Dzień dobry. W gronie laureatów znalazło się także Polskie Radio. Zgadza się, to właśnie działająca na naszej antenie, w naszej rozgłośni redakcja katolicka otrzymała jednego z najbardziej znanych totusów, czyli nagrodę imienia biskupa Jana Chrapka. Wyróżnienie odebrał szef redakcji, znany zresztą z anten Polskiego Radia, ksiądz Andrzej Majewski. Bardzo trudno jest mówić w radiu o Kościele, w ogóle w mediach o Kościele. Dzisiaj media skręciły w kierunku rozrywki. Trudno jest mówić o Kościele w kategoriach rozrywki. Staramy się uatrakcyjniać na różny sposób te programy, które proponujemy naszym słuchaczom. No niemniej jednak to jest zawsze wyzwanie. A to wyzwanie redakcja katolicka podejmuje w Polskim Radiu od 30 lat i przygotowuje programy, no rzecz jasna, o tematyce katolickiej. W przeszłości była laureatką nagrody Totus Tuus za cotygodniową audycję Familijna Jedynka nadawaną na antenie programu pierwszego. Inni laureaci to, tak jak wspomniałeś, kompozytor i dyrygent Piotr Pałka, Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia z Lublina oraz wydawnictwo diecezji tarnowskiej Promyczek. To był Wojciech Cegielski, a dodam, że nagrody są przyznawane od 18 lat. Jutro 13 października i wybory parlamentarne. Dzisiaj o politykach nie mówimy ani słowem, trwa cisza wyborcza. Powiemy jednak o wyborach w liczbach. W Sejmie może zasiąść 460 posłów. W tegorocznych wyborach kandydatów jest 5114. Mandaty zostaną podzielone na komitety, które przekroczyły próg wyborczy. Ten próg to 5% dla partii i 8% w przypadku komitetów koalicyjnych. Mandaty rozdziela się według metody D'Hondta. Polega ona na tym, że liczbę głosów otrzymanych przez partię w danym okręgu dzieli się przez kolejne liczby naturalne, a uzyskane wyniki wskazują, któremu komitetowi przypadają mandaty dla posłów. O tym, kto personalnie zostaje wybrany, decyduje liczba zdobytych głosów, przypomina Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego. Kolejność kandydatów na liście nie decyduje. Decyduje liczba głosów, które otrzymali poszczególni kandydaci, i praktyka pokazuje, że często mandaty zdobywają kandydaci z niższych miejsc. Najmniej mandatów jest do obsadzenia w okręgu częstochowskim, 7, a najwięcej w Warszawie, 20. Niemiecki rząd zabronił eksportu wszelkiej nowej broni do Turcji. Ma to związek z turecką inwazją na północno-wschodnią Syrię. O zakazie powiedział szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas w wywiadzie dla tygodnika Bild am Sonntag. W zeszłym roku Niemcy wyeksportowały do Turcji broń wartą ponad 240 milionów euro. To niemal 1/3 broni, jaką w sumie tamtejszy rząd sprzedał za granicę. W czwartek taką samą decyzję podjęła też Norwegia. Z kolei Finlandia zawiesiła dostawy. Operacja Turcji w Syrii rozpoczęła się w środę. Jest wymierzona w kurdyjskie milicje, które Ankara uważa za organizacje terrorystyczne. Są one jednak wspierane przez Zachód i odegrały decydującą rolę w pokonaniu państwa islamskiego w Syrii. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Mateusz Fusiarz. Kolejny dzień z piłkarskimi eliminacjami Euro 2020. Jeden mecz już się skończył, a Gruzja 0-0 zremisowała z Irlandią. Poza tym jeszcze 7 spotkań. Najciekawsze pewnie to w Oslo, gdzie Norwegia zmierzy się z Hiszpanią, albo to w Rzymie, tam Włosi podejmą Greków. A my czekamy na drugi październikowy mecz Polaków. W czwartek wygrali z Łotwą 3-0, jutro na PGE Narodowym zmierzą się z Macedonią Północną. Nasi właśnie teraz trenują na stadionie. Gdyby biało-czerwoni w niedzielę wygrali, awansują na Euro. No ale trzeba wygrać z kimś mocniejszym. Od Łotyszy. Na papierze faworytami są Polacy, którzy mają w składzie lepszych piłkarzy. Jednak zdaniem komentatorów styl, w jakim nasza reprezentacja odnosi zwycięstwa, nie przekonuje. Dodatkowo Macedonia Północna w tych kwalifikacjach nie przegrała jeszcze na wyjeździe, a po ostatnim zwycięstwie ze Słowenią 2-1 atmosfera w kadrze naszych rywali jest znakomita, przekonuje Stefan Ristowski. Walczymy o drugie miejsce w grupie i awans na mistrzostwa. Jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko celu. Możemy zapisać się w historii, ale podchodzimy do jutrzejszego meczu ze spokojną głową. Pierwszy gwizdek jutro o 20:45 ze stadionu PGE Narodowego, Jan Kałucki. Cudów od naszych piłkarzy nie oczekujemy, po prostu zwycięstwa. Zresztą specjalistą od cudów, od rzeczy niemożliwych jest ktoś inny. Jak zapowiedział, tak zrobił. Maratończyk Eliud Kipchoge na specjalnie dla niego zorganizowanym maratonie w Wiedniu przebiegł dystans 42 km i 195 metrów w mniej niż 2 godziny. Dokładnie zajęło mu to 1 godzinę, 59 minut i 40 sekund. Jak przyznaje trzykrotny olimpijczyk Henryk Szost, aby tego dokonać, musiały zostać stworzone odpowiednie warunki. Takich jak dzisiaj miał w Wiedniu właśnie z grupą peacemakerów, z utrzymaniem odpowiedniego oczywiście tempa, z odpowiednim przygotowaniem. Jest to na pewno najlepszy zawodnik na świecie. Jest to niesamowite wydarzenie, tak? Kipchoge jest pierwszym biegaczem w historii, który złamał barierę 2 godzin na tym dystansie. Wynik nie zostanie jednak uznany za oficjalny rekord świata przez World Athletics. Znamy finalistów turnieju ATP w Szanghaju. Jutro o 10:30 o tytuł zagrają Aleksander Zwieriew i Daniil Miedwiediew. Niemiec w 2 setach pokonał Włocha Matteo Berrettiniego, a Rosjanin także w 2 partiach ograł Greka Stefanosa Tsitsipasa. Na koniec, prawie na koniec, żużel i towarzyski mecz w Rybniku. Polska pokonała resztę świata 58-32, a najwięcej 14 punktów dla biało-czerwonych zdobył 20-letni Dominik Kubera. Jechał także mistrz świata Bartosz Zmarzlik. A za niespełna godzinę święto piłki ręcznej w Kielcach. PGE Vive zagra w Lidze Mistrzów z Montpellier. Ale o wyniku poinformuje już Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chłodno i deszczowo na północy, tam tylko 13 stopni. W pozostałych regionach kraju ciepło i przeważnie słonecznie, od 17 do 22. W nocy na północy nadal może przelotnie padać. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach będzie od 10 do 15 stopni. Niedziela zapowiada się słonecznie i ciepło z temperaturą maksymalną w okolicach 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia Twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.

Sandwich Gathering. Tak sobie myślę, że gdyby przyjechali tutaj w bardzo pełnym, czy trochę mniej pełnym składzie do Polanicy, to i tak byłoby dobrze, bo ich występy na scenie za każdym razem to jest wydarzenie, jakieś wydarzenie. Właśnie ten zespół dzisiaj na początek naszej specjalnej audycji właśnie z festiwalu Cały Kazio 6 w Polanicy Zdroju. Pierwszy gość, jak pierwszy gość zasiadł tutaj przy naszym radiowym stanowisku, to pojawił się drugi gość, w związku z tym muszę ustanowić pewną kolejność. Drugi gość, który się pojawił, to Krzysztof Zalewski, a pierwszy gość to Joanna Kołaczkowska. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Kiedy po raz ostatni się śmiałaś tak do rozpuku, tak wybuchłaś śmiechem, ale tak potężnie? Najczęściej jednak się śmieję z bardzo niskich lotów żartów, to znaczy z takich, które prezentują moi koledzy, ale to zawsze się staramy, żeby tego nikt nie widział. To wtedy znaczy śmieję się bardzo często tak do rozpuku, kiedy się nabijam z kogoś albo z czegoś. A kiedy ostatni raz tak szczerze wybuchnęłaś płaczem? Płaczem. Bo coś się wzruszyło, tak poruszyło, że nie było siły. No płaczem to co chwilę. To co chwilę tak się dzieje. No. Wczoraj się wzruszyłam, ale nie żebym tak wybuchła płaczem, ale się wzruszyłam. Mówi się często, że ludzie, którzy jak tylko wyjdą na scenę, kiedy prezentują się publicznie, ludzie, którzy w założeniu mają nas rozśmieszyć, rozpogodzić, rozchmurzyć, to gdzieś prywatnie w swoich mikroświatach są może nie tyle ponurakami, ale ludźmi poważnymi. Jak jest z tobą? No tak, tak, to absolutnie to mnie dotyczy. Ja jestem introwertyczna, chociaż no wydawać się to może kosmicznym pomysłem, ale naprawdę taka jestem zamknięta i niezwykle wstydliwa, ale nauczyłam się po prostu przez te wszystkie lata to przełamywać. Kiedy się do mnie zbliża człowiek, który do mnie podchodzi i wiem, że będzie się ze mną witał, to ja bardzo to przeżywam i cały mój organizm przygotowuje się do tego spotkania, do tej chwili relacji i to widzę, że wszyscy się śmieją ze mnie. Myślałam, że to nieprawda, ale serio to bardzo przeżywam. Jak ktoś do mnie podchodzi, to całe moje moce mobilizuje do tego, żeby nawiązać ludzką relację. Żeby nie pomyślał sobie nikt, że jestem dzikusem. Ale poczekaj, no i nikt mi nie wierzy. Ale poczekaj, jeszcze raz. Cały swój organizm przygotowuje na to, żeby się przywitać. No. Tak, żeby się jakoś zachować po ludzku, żeby się przedstawić albo powiedzieć coś miłego. To jest bardzo trudne, bo jestem bardzo taka jednak dziwna i zamknięta. Jako dziecko. Nikt mi nie wierzy, ja wiem. No tak. Ale jako dziecko? Ja powiem, że jako dziecko to w szkole spędzałam czas głównie w toalecie. Ja uciekałam z lekcji, a było to tak, że kiedyś jak chodziłam do podstawówki, było tak, że sprawdzało się obecność na pierwszej lekcji. I potem już można było zwiewać. I ja to wykorzystywałam i nie było mnie notorycznie na lekcjach, ponieważ ja się tak bardzo bałam ludzi, siedziałam w toalecie i co robiłam? I pisałam po ścianach. Co napisałaś na przykład? Zwykle pisałam swoje imię. Jakieś, nie wiem, nie. Jakaś nienormalna, chciałam jakoś zaznaczyć swoje życie, jestestwo, że to była Asia. No i daty, pisałam cały czas daty. No dobra, to zajrzyjmy. Wyszłam na nienormalną teraz, ja wiem. Nie wyszłam? To jest świetnie. Ja w toalecie zrobiłem mniej więcej to samo. No. Zajrzyjmy na chwileczkę do autobusu, do busu kabaretu Hrabi. Jak jeździcie? Właśnie te żarty twoich kolegów, no właśnie, które są wszystkie nie do końca radiowe. Nie wszystkie są bardzo złe, a ja jestem mistrzem. Ja jestem mistrzem i jak ja się pojawiam, to oni mówią, no i zaczynam swoje wywody. To koledzy nazywają mnie, że wstąpił we mnie duch pana Mietka, ponieważ ja tu najbardziej hardkorowo podchodzę do tych żartów. No, ale one nie są jakoś złe, one są mało wysublimowane. Ale koledzy najbardziej się z tego śmieją, natomiast mnie również to... My po prostu, przez to, że na scenie skupiamy się na tym i bardzo nam zależy, żeby to były wyższe loty, to potem człowiek chce to odreagować. To jest jednak wysiłek i potem jak się spotykamy prywatnie, to żartujemy jednak bardzo, bardzo źle. Bardzo źle. To niektórzy na to mówią koszarowe żarty. Tak, absolutnie koszarowe żarty. No to nas bawi, ale to nas bawi oczywiście inaczej, w cudzysłowie, to my jakby żartujemy sobie z tego typu humoru. Niektórzy mówią, że cały Kazio, ten festiwal tutaj w Polanicy, to nie jest tylko festiwal dobrego humoru, ale to jest również festiwal bardzo wysublimowanego, dobrego słowa. I teraz uwaga. Dla artysty kabaretowego, dla artysty satyryka, ważniejszy jest dla ciebie gest na scenie, czy jednak słowo? Słowo, absolutnie słowo. No, to już. Po prostu to jest najważniejsze? Odpowiedź na to pytanie. Już nic więcej nie mówić? Nie, znaczy powiedz jeszcze trochę, dodaj. Bardzo. Okej. Wzmocniłam wypowiedź. Aśka, czy ty jesteś z tych, którzy odpowiadają, rozmawiają w ten sposób mniej więcej? Joanno, co u ciebie? Dobrze, a coś więcej? Niedobrze. Nie, ale słowo tak, absolutnie słowo i też do tego przywiązujemy wagę. Gest, aktorstwo absolutnie je wspiera to słowo, ale wydaje mi się, że jednak ono jest najważniejsze i żeby w czytaniu również potrafiło działać. Ponieważ Myśliwiecka 357 to jest jednak audycja przede wszystkim muzyczna, no to teraz chciałbym cię zapytać o jedną rzecz, którą mi wczoraj powiedziałaś w rozmowie prywatnej. Bardzo się z tego ucieszyłem, bo to była taka kołaczkowska tytuł myśli. I to takie piękne myśli. Powiedziałaś o Edycie Bartosiewicz, że te jej pieśni, piosenki są dla ciebie takie bardzo nasycone, intymne. Tam jest mnóstwo takiego ekstraktu, czegoś fajnego, ale jednocześnie poważnego. Braliście udział w teledysku do najnowszego singla Edyty, czyli do Cyrku. No i krótko mówiąc, twoje widzenie, twoje postrzeganie Edyty Bartosiewicz, to teraz. No tak, ja właśnie jej muzyka, tak jak sobie to ostatnio też uświadomiłam, że to jest muzyka taka, którą bardzo chętnie goszczę w domu. Znaczy, lubię żyć przy tej muzyce, lubię, żeby ona była czasami w pierwszym planie, czasami w tle. Jej muzyka, jej utwory są takie filmowe, one, ten cały rzeczywiście numer jest nasycony od A do Z, tam się tyle dzieje, tam są jakieś przebiegi, zmiany, no tak mówię o tych emocjach najbardziej, no są cudowne, to są takie moje ulubione harmonie i ten jej głos niepowtarzalny. Powiedziałeś, że to jest namiętne. Cudowny. Tak, jej muzyka jest namiętna. Tak jak właśnie ja tego oczekuję też od sztuki, żeby ona była namiętna. No to jeszcze jedno pytanie o patronkę tego festiwalu. Twoje widzenie, twoje rozumienie, twoje czucie dzisiaj Marii Czubaszek. No, Marysia Czubaszek, którą bardzo, bardzo kocham i wielbię. To jest mój wzór, to jest wspaniała osoba, którą cały czas pamiętam i która zna mnie, tak jak mówię, wzorem. I cieszę się, że miałam okazję też jej wysłuchać i osobiście, prywatnie, że miałam z nią styczność, że spotkałyśmy się na scenie, bo spotkałyśmy się w Spadkobiercach, improwizowałyśmy razem. Cudowna, cudowna osoba i byłam na pierwszym festiwalu, kiedy jeszcze była tutaj Marysia i to też było wielkie przeżycie. Oczywiście Marysia co chwilę była dawczynią różnych anegdot, co chwilę coś... Marysia miała taką skłonność do brania czynnego udziału w jakichś nieprawdopodobnych historiach. Na co dzień się zdarzały takie różne dziwne sytuacje. To było niezwykłe obserwować to. Bardzo się cieszę, że chociaż na chwilę zgodziłaś się tutaj być, powiedziałaś coś... Jak mogłabym się nie zgodzić? Jak mogłabym? Trójkowego mikrofonu, ale tak opowiadałaś i ja kątem oka widziałem, że publiczność się cały czas uśmiecha. Czy ty myślisz, że ja nie mam kąta oka? Masz, ale ja też mam. Ja mam. Właśnie. A ja zauważam jeszcze jedno. Mów. Że tutaj tak bardzo pieczołowicie układałeś komórkę i długopis obok komórki. Wiedziałem, że to powiesz. Nerwica natręst, że to musi być wszystko w takim porządku. Ale ja mam to samo. I dlaczego zauważyłam? Bo ja robię to samo. U mnie też musi być wszystko ułożone. Niedźwiecki kiedyś, jak przychodził do reżyserki i ja sobie przed audycją wszystko układałem, to robił tak. Nie, to nie może tak egzystować. Nie można. Nie pozwólmy. Ma być porządek. Prawda? Tak, mogę to ułożyć? A bardzo proszę. Państwo tego nie widzą, ale Joanna Kołaczkowska w tej chwili to... O właśnie. O tak. Bo to zatyczka była z tej strony. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Gramy cyrk Edyty Bartosiewicz teraz. DJ przybył Afryki. Baw mnie, baw, rozśmieszaj mnie. Tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hejt, w TV cyrk. I wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie, a smutasy niech. Gdzie indziej szukają miejsca. Trwają igrzyska ze żal. Proszę Państwa, dziś przed Wami człowiek guma z balonami. On zwinie się w chińską trąbkę i jednocześnie robiąc pompkę. Śmieszaj mnie, tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hejt, w TV cyrk. I wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie, a smutasy niech. Gdzie indziej szukają miejsca. Trwają igrzyska zleżały. Szukają miejsca. Trwają igrzyska zleżały. Rozdają chleb. Tanie wino leje się. Cyrk. Edyta Bartosiewicz. Przy pomocy i Sławka Leniarta i Bodka Pezdy myślę, że to im zawdzięczamy brzmienie lat 80. w tym utworze. No ale gro tutaj jest pomysłem samej artystki. Czekamy na nową płytę. Edyta Myśliwiecka 357, czyli Radiowa Trójka, bardzo gorąco Cię pozdrawia. Kolejny gość był już tutaj wcześniej, nawet wysłałeś mi taką wiadomość. No jesteśmy w Polanicy, więc mogę o tym powiedzieć. Chodzę koło pijalni i nie mogę Cię znaleźć. A my tutaj przed Teatrem Zdrojowym. Krzysztof Zalewski. Dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie. Od razu z grubej rury, żeby nie czekać. Dwa dni temu usłyszałem bardzo ciekawą opinię na Twój temat, że Zalewski, jeszcze kilku wokalistów w tym kraju, to jest dzisiaj takie piękne passé, dlatego że dzisiaj już właściwie nikt tak wyraźnie, tak pięknie po polsku nie śpiewa i tak nie akcentuje słów. Co Ty na to? No cóż, bardzo mi miło. Staram się pracować nad dykcją, przynajmniej kiedy śpiewam, bo kiedy mówię, to słyszałem znowu opinię, że mam słowa i bywam niezrozumiały, więc może dlatego, że strasznie męczę się z pisaniem tekstów, to potem staram się je przekazać w jakiś taki komunikatywny sposób. Ale to, czy to jest trochę takie no, rodzinno-aktorskie DNA u Ciebie, jak myślisz, to jest efekt tego? Ja wiem, myślę, że może być to bardziej efekt mojego zanurzenia w pięknej tradycji polskiego słowa. Od dzieciństwa byłem fanem przez to, że moja mama była wielbicielką Kabaretu Starszych Panów, Jeremiego Przybory, tym podobnych, no i wszystkich audycji trójkowych, satyrycznych również, więc myślę, że stąd jakaś taka wrażliwość na polski język. Musimy trochę omówić spraw tych najważniejszych wokół Ciebie się dziejących, no bo tak, wiemy, że pracujesz nad nową płytą. Dzisiaj tutaj koncert w ramach festiwalu Cały Kaziu cały Kazio festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy, nieco mniejszy, a ostatnio podziwialiśmy cię u boku i Dawida Podsiadło i Korteza na Stadionie Narodowym, kiedy śpiewaliście wspólnie utwór Początek. Jakie to jest wrażenie? Bo ja cały czas mam w sobie taką nutę święta, które ja wtedy przeżyłem, że ja wręcz miałem łzy w oczach, kiedy na to patrzyłem, kiedy was słuchałem, kiedy przeżywałem to święto i pomyślałem sobie, tak, chciałbym, żeby polscy artyści w roli głównej w takiej formie występowali częściej i co więcej, ostatnie lata wskazują na to, że macie na to szansę. No więc twoje przeżywanie tego dnia, tego momentu. No cóż, zdecydowanie było to duże święto i tutaj absolutnie czapki z głów dla Dawida Podsiadło, że był w stanie i dla Taco Hemingwaya, że byli w stanie coś takiego osiągnąć. We dwóch artystów tak naprawdę zdeklasowali niepokonany do tej pory disco polo, bo tydzień wcześniej był, zdaje się, festiwal disco polowy na Narodowym, ale potrzebowali chyba 10 kapel, żeby zgromadzić taką publiczność. No i też po raz pierwszy chyba Stadion Narodowy zabrzmiał tak dobrze, bo ja byłem na Stonsach na stadionie i to, no, tak jak kocham Stonsów, to nie dało się tego słuchać. Aha, to tutaj... ja z kolei uważałem, że to jest bardzo dobrze nagłośniony koncert, ale rzeczywiście ten, o którym mówimy teraz, był nagłośniony idealnie. Lepiej. Nie, no ja znam piosenki Stonsów, więc mózg dopowiadał te rzeczy, których nie było słychać, natomiast kiedy grali Miss You, powiedzmy, to jeszcze było Jak Cię Mogę, natomiast w momencie, kiedy improwizowali jakieś bluesowe solówki, Keith Richards grał na gitarze, to nie wiadomo było, czy to odrzutowiec leci nad naszymi głowami, czy ktoś piłuje metal piłą mechaniczną. No niewiele to miało wspólnego z muzyką, natomiast tutaj ze względu na to, że przez tydzień przygotowania trwały na stadionie pod kątem dobrego nagłośnienia, Rafał Smoleń, który nagłaśnia koncerty Dawida, który miksował między innymi Początek, też przyleciał z Kalifornii specjalnie wcześniej i badał akustycznie każdą część stadionu. Specjalny sprzęt został dokupiony na okoliczność tego wydarzenia, więc bardzo profesjonalnie do tego podeszli. No i cóż, myślałem, że po dwóch występach na festiwalu Woodstock, Poland Rock, przepraszam, że nic mnie już nie zaskoczy i że po ostatnim moim wykonaniu, gdzie było, nie wiem, 300-500 tysięcy ludzi, dużo w każdym razie, że jakoś tłum zupełnie mnie nie peszy. Natomiast kiedy wyjechałem windą na stadionie, bo jeszcze był ten element z filmu Spinal Tap, że wyjeżdżaliśmy po prostu spod sceny na takich podnośnikach, i zobaczyłem to morze głów i całą tą produkcję, ferię świateł, no to rzeczywiście przez moment miałem ściśnięte gardło z emocji, ze wzruszenia. Także gratuluję Dawidowi z całego serca i bardzo jestem wdzięczny, że zaprosił mnie, że mogłem być częścią tego wydarzenia. Duże koncerty czy bardziej kameralne warunki? Jaki najmniejszy koncert w swoim życiu zagrałeś do tej pory? Najmniejszy? Jeszcze grubo przed płytą Zelig, w zasadzie bardziej po płycie Pistolet, kiedy nie wiem, drugi czy trzeci sezon próbowałem jeszcze grać koncerty, próbować nowych piosenek, to pamiętam, chyba rekord mieliśmy frekwencyjny 9 osób. To był nieduży koncert, natomiast zdarzały mi się oczywiście takie ad hoc improwizowane koncerty gdzieś w małych klubach, w knajpach, gdzie akurat miałem gitarę ze sobą i czasami grałem dla kilku osób. Brałem też udział w najmniejszym koncercie świata zespołu Hey, to jest uwieczniony na DVD. Tam też było, zdaje się, 15 czy 20 osób. Natomiast, no nie wiem, ja nie mam jakichś specjalnie preferencji. Ważne, żeby nawiązać kontakt z publicznością i małe występy mają swoje dobre strony i te wielkie również. No, zawsze mi się wydawało, że na tych małych jest trochę trudniej, bo jednak widzowie są bardzo blisko, widzisz dokładnie wyraz ich twarzy, widzisz ich oczy i nie możesz wyobrazić sobie, że to jest taka anonimowa masa, po prostu śpiewasz do konkretnych osób, więc to może być bardziej stresujące paradoksalnie niż taki zupełnie wielki tłum. Wracamy za 2 minuty do rozmowy. Wiatr, łączy znów pośród drzew. tak, Krzysztof Zalewski. Właściwie wiemy o tobie z ostatnich długich miesięcy wiele, dlatego że pozwoliłeś nam się podsłuchiwać, pozwoliłeś nam się przepytywać. To właśnie między innymi dzięki tobie chwalimy się tak głośno polską muzyką, to między innymi dzięki tobie tę muzykę wynosimy, zapowiadamy ją na dużych obiektach, na trochę mniejszych też, gramy ją w radiu, przychodzi nam to z ogromną przyjemnością, ale teraz już chcemy wiedzieć trochę bardziej, trochę więcej na temat tego nowego, bo stare już mamy ograne, ale czego nie mamy ogranego, więc co kombinujesz, to będzie ten fragment rozmowy tylko na ten temat. No cóż, każdą wolną chwilę staram się spędzać na tworzeniu nowego materiału. I o ile mimo braku czasu, bo dużo gram koncertów, poza tym jestem świeżo upieczonym ojcem, więc też z przyjemnością zajmuję się synem w domu, kiedy mam taką możliwość. Natomiast każdą wolną chwilę spędzam na robieniu nowego materiału i z jednej strony idzie mi to całkiem nieźle, już sporo piosenek mam, teraz się męczę w pocie czoła nad tekstami, natomiast ostatnio znowu obejrzałem sobie dokument o Davidzie Bowie i jakoś tak mnie zainspirował do tego, żeby może głębiej poszukać w sobie i więcej pracy włożyć w to, żeby się zaskoczyć jednak, żeby nie iść wydeptaną już ścieżką i starać się nie zjadać własnego ogona, nie powtarzać wypracowanych schematów, które w ostatnim czasie przyniosły mi popularność czy przychylność słuchaczy, tylko jednak mam taką bardzo mocną wewnętrzną potrzebę, żeby nie na siłę, ale jakoś udziwnić, jakoś skręcić w taką stronę, żebym sam powiedział, o kurczę, nie wiedziałem, że mogłeś na to wpaść, a jednak wpadłeś. Ty czujesz trochę taki moment, że, no bo właściwie jesteś artystą, który odniósł sukces, odnosi w dalszym ciągu sukcesy, którego ludzie chcą, to jest ważne, to jest istotne, chcą słuchać, kupują płyty, przychodzą na koncerty. I zawsze sobie myślę o takich osobach, że jeżeli odnosicie sukces, żyjecie z muzyki, dobrze wam, czego wam cały czas życzymy i naprawdę na zdrowie, nie macie czasami ochoty, żeby tak się potargać po prostu w tym studiu, żeby zrobić coś, co zaskoczy wszystkich, żeby odkryć się na nowo, żeby wyjść z muzyką, jakiej nikt się po was nie spodziewa. No właśnie o tym mówię. Bardziej tylko w kontekście, że siebie muszę zaskoczyć. Nie chcę na siłę nikogo zaskakiwać i udziwniać, żeby powiedzieli, o, ale dziwnie, tylko bardziej inaczej. Do tej pory to się sprawdzało i po prostu z całej siły muszę starać się, żeby wyjść z własnej strefy komfortu. Powiedzmy, że ostatnio piosenki, które tworzyłem, były w jakiś sposób podobne i sprawdzają się, więc teraz muszę poszukać jakiejś innej drogi. No ostatnio rzeczy, które mi wychodzą spod pióra, czy wyskakują z głowy, no to są rzeczy łobuzerskie, zadziorne, ale jednak takie w lekko tanecznym klimacie. No, gdzieś kojarzy mi się LCD Sound System na horyzoncie, powiedzmy. Ale jednak będę się modlił do świętego Dawida, żeby udzielił mi błogosławieństwa i tą troszeczkę krople szaleństwa wlał w moją głowę z niebiesiech, żeby ta nowa płyta była mocno zaskakująca i nasycona czymś więcej niż tylko zgrabną, chwytliwą melodią. No to zdradzam coś, czego właściwie zdradzać nie powinienem, bo na to będzie jeszcze specjalna okazja, audycja, święto i tak dalej, ale powiem to, jeżeli już tu jesteś, to powiem to. Krzysztof Zalewski, proszę Państwa, zgodził się, zaakceptował. Dzisiaj zresztą dostałem od Jacka Antosika, od tego człowieka, który odpowiada za to, żeby wszystko było pięknie słychać, finalną wersję tego, co się znajdzie na płycie. Krzysztof Zalewski się zgodził na to, żeby na płycie Męskie Granie 2019 był jego utwór, właśnie ten, który teraz usłyszymy w wersji studyjnej, ale on na tej płycie będzie w wersji koncertowej, więc za to Ci bardzo dziękuję i nie pospieszam do nowych rzeczy, niech one się nagrają, wyprodukują w swoim czasie, ale naprawdę bardzo chciałbym, zwłaszcza te łobuzerskie już usłyszeć. Także Krzychu, wszystkiego dobrego. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Krzysztof Zalewski, proszę Państwa, w Polanicy Zdroju właśnie tutaj na festiwalu Cały Kazio 6. No to gramy teraz ten utwór.

trying to keep an eye on you, like a lost hurt and blinded fool. Oh no, I've said too much. I said it up. Consider this, consider this, the hint of the century. Consider this, the slip that brought me to my knees failed. What if all these fantasies come flailing around, and now I've said too much. Losing My Religion. I na tej nowej płycie jeszcze miał taki pomysł, żeby nagrać swoją wersję, swoją interpretację utworu wielkiego przeboju, chyba największego jej przeboju, Tanity Tikaram, Twist in My Sobriety. To jest Skinny ze swojej drugiej płyty, która nadchodzi. No i właśnie taka, moim zdaniem, znakomita, zaskakująca wersja utworu wielkiego, utworu grupy R.E.M. To teraz zespół, który chyba niepotrzebnie trochę, tak mi się wydaje, w ostatnich latach spisaliśmy, inaczej, odsunęliśmy na boczny tor. A plan is a work of art. A house built to fall apart. You're digging for the answers, crawl across the world to find. There are just more questions waiting on the other side. But you're still here, you're bleeding, but you're still here. Phases, the motion of our lives. Cause and Effect, czyli przyczyna i skutek, tak jest zatytułowany nowy album zespołu Keen Phases, utwór z tej płyty. No to jeszcze prosto tutaj z Polanicy Zdroju, z festiwalu Cały Kazio 6, to tutaj jest dzisiaj Myśliwiecka 357. Przed godziną 18 The Brian Johnston Massacre. Brian Johnston Massacre. Płyta z tego roku Remember Me This, do tego moim zdaniem znakomitego albumu. Jeszcze wrócimy po godzinie 18. Po godzinie 18 również Igor Walaszek i Kuba Tracz, czyli Baz Astral X Ego, opowiedzą o swojej muzyce, bo przecież ich trasa koncertowa, ta triumfalna, trwa w najlepsze. I odnoszą na niej triumfy, co było słychać i czuć chociażby podczas koncertów w Warszawie. Festiwal Cały Kazio 6, 6 edycja tego wydarzenia. Jesteśmy w Polanicy Zdroju z najlepszym radiowym adresem na świecie i wrócimy do Państwa na pewno za kilkanaście minut po godzinie 18. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za laptop HP z dyskiem SSD oraz grafiką AMD Radeon. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1049,30 zł. A za 65-calowy telewizor Samsung UHD 4K z technologią Smart TV i z technologią HDR. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 2449,30 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.